Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ister Hira'da kainatı okumasını, isterse varlıkla münasebetini, belki salihinin, mesela Üstad Hazretlerinin Van Adağı'nda, çam ormanlarında tabiatla çok içli dışlı olduklarını görüyoruz. Bugünün nesilleri ise her gün biraz daha tabiattan uzaklaşıp daracık evlere ve ekran karşısına hapsoluyorlar. Tabiattan bu kopukluk insanın ruhi ve kalbi inkişafında menfi bir rol oynar mı? Tabiatla içli dışlı olmanın farklı manaları var. Tabiatla içli dışlı olursunuz, onu okursunuz. Fakat onda başlarsınız, meseleyi onda bitirirsiniz. Batılıların eşya ve hadiseleri, hallac etmeleri bu manadadır. Bir sonuca varamayan araştırmadır. Belki de meseleyi tedelli yoluyla ele alamadıklarından. Yani nazar problemi çözülmeden, mesele niyetle esas belirlenmeden, yani ne yapıyorsun, ne düşünüyorsun, nereye varmak istiyorsun? İşte o afaki tefekkür tabiatta insanda naturalist mülazaları geliştirir, güçlendirir, hatta boğar insanı. Yani isterse astrofizik üzerinde olsun, isterse tabiat üzerinde olsun, eşya ve hadiseler içinde olsun, hedef belirlenmemişse şayet, insan her mesele ya tabiat etrafında döndürür durur veya kendi etrafında. Belki de tabiat etrafında dönüp dururken kendi etrafında da dönmüş durmuş olur. Çünkü tabiatı çözme, halletme, tabiata ait bir şeyler söyleme adına bir kısım kaziyeler ortaya korken esas kendi kendine anlatıyordur. Oysa ki bakarken işte Recaizade Ekrem'in dediği gibi baştan başa serasar bir kitaptır. Hangi kelimesini kaldırsan altından onun hu illallah çıkar. La ilahe illa hu çıkar. Şimdi kerani tabiat derken, tabiattan uzaklaşma derken, tabiatın içinde olunca böyle bir içinde olma vardır. Bir de eşya ve hadiseleri belirlenmiş bir niyete bağlı olarak, sağlam bir nazarla, eğri büğrü olmayan bir nazarla, inhiraf etmeyen bir nazarla ele alıp baktığınız zaman sonuca varabilirsiniz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan bakmış öyle. Aslında Mekke'nin dağları hep öyledir yani. O Hira'da bir mağara olduğu için belki oraya ondan sonra, o girip çıktıktan sonra mağara demek de doğru değil. Belki cennet otaklarından dünyada tabiatın bağrına atılmış bir izdüşüm. Ama dünyaya ait yönüyle öyle hirfani görünümlü bir yer falan demek lazım. Onun ikamet buyurduğu yer olması itibariyle saygımızın gereğidir bu. Veya mevsufun hiç söylemeden, yani Hira mağarası demeden Hira demek lazım. Ama Mekke'nin çevresi zaten gidenler, orayı görenler, bilenler bilirler. Dört bir yanda hep böyle yüksek zirveler vardır. Çakıl kayalar vardır. Dökülebilecek böyle çakıllar vardır. Orada farklı, yani dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz bir jeolojik yapısı vardır oranın. Beytullah sanki böyle orada ya gökten yapılmış inmiş veya yerden bir nilüfer gibi fışkırmış. Çok böyle oraya ait bir çiçek değildir, bir gül değildir. Orada tam tenasübünü bulmuş. Belki oranın doğru okunması lazım. Bu yerin, o coğrafyanın doğru okunması lazım. Coğrafyaların da insanların duygu ve düşünce dünyaları üzerinde önemli tesiri vardır. İnsanı farklı düşüncelere götürür. Sizin böyle bildiğiniz ormanlar gibi yerlerde, deniz kenarı gibi bir yerde insan orada duyacağı, orada alacağı ihsasları alamaz orada, yani orada farklı bir şey vardır. Böyle zahiren vahşi görünümlü bir şey vardır. Onlar insandaki sığınma hissini coşturuyor, şahlandırıyorsa, o zirveler insanlardaki zirve düşünceleri tetikliyorsa şayet, çöl kendine göre bir şey var. Onlar insana bir şeyler ilham ediyorsa, bunlar oradaki o müstahit ruhların inkişafı için başta jeolojik olarak hazırlanmış bir zemin demektir. Yani farklı bakmak lazım. Ve Efendimiz o zeminin insanıydı. Ağzından çocuğu gibi çıkacaktı da. Fakat çocukluk dönemi de oldu onun, ama yine ben onu demek istemem. Çünkü o doğuştan itibaren çocuk değil de tam bir insan gibi dünyaya teşrif buyurmuşlardır. Başımız taç. Peygamberler insanların zirveleri gibidir. Dağlar da küre-i arzın zirveleri gibidir. Allah'ın muradı olan hakikatin tersini, tersiyeyi yerleşmesi, kök salması, bir kazık gibi böyle saplanması ve sarsılmaması için Peygamber Aleyhisselam gönderilmiştir. Dağlar da arzın sarsıntıdan vikaye edilmesi için. Şimdi arada bir münasebet vardır, tenasüp vardır. O insanlar, o büyük insanlar, o zirve insanlar dağlara baktıkları zaman böyle açıktan açığa kendilerinin de dağlar gibi olduğunu düşünmeyebilirler. Fakat o dağlarla onların ruhları arasında bir münasebet vardır. İşte o ruh o dağlarla o münasebeti sezebilir. Dolayısıyla dağlara doğru yönlendirir onları. Yani der ki senin yerin dağın başıdır der. Şeytan da böyle kendine göre ahirette gideceği yerde gayyadır yani. Cehennemde, cehennemin düz zemininin altında çukurlar vardır. Mesela veil gibi yerler. Efendimiz buyuruyor ki veil cehennemde bir vadidir. Cehennem her gün bilmem kaç defa, 70 defa onun şerrinden Allah'a sığınıyor. Oradaki azabın keyfiyeti, güneş fırını gibi bir şey mi nedir yani? Onlar üzerinde durmamak lazım. Ahirete ait bir şey. Ahiretin yapısı farklı, bizim yapımız da farklı. Dünyadaki gibi olsa insanı güneşe azıcık yaklaştırsalar buhar olur, uçar gider insan. Fakat orada insan yanacak da cayır cayır. Fakat yenilenecek. Demek ki farklı bir yapı var. Orada da farklı bir yapı var. Şimdi ahirete gideceği yer veil. Aslında o marici nardan yaratılmış. Yani tabiatında da var yani. Çamuru veilden alınmış onun. Tabiatı o tarafa doğru temayül ediyor. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan seccadesini denizin üzerine serer. Seccade ne yani? Bağda sihirbazının seccadesi gibi kilimi atınca atmosfere uçuyor. Oraya serer, adamların dünyanın dört bir yanına salar. Demek ki o sahiller, o kumsallar, o denizlerin yüzü, şeytanın otağının kurulduğu yerler oluyor. Şimdi iki tabiat, iki fıtrat arasındaki zıddiyete bakın ki, biri gözü dağların zirvelerinde, şaikalarında. Çünkü o bir şaika insanı, o bir zirve insanı. İhtimal oralarda hep ruhaniler teyran edip duruyor. Melekler teyran edip duruyor. İşte Hira'nın seçilmesinde de onu görebilirsiniz. Öbürü de deniz yüzünü tercih ediyor. Oralarda yapılan şeylere bakınca da zaten benziyor. Şeytan kendine benzetiyor. Oradaki insanları kendine benzetiyor. Oraya saf duygu, saf düşünceyle, belki muvakkaten bir aldanmayla giden insanlar istisna edilecek olursa, genelde onu bir tiryakilik haline getirmiş insanlar şeytanın arkasından ılgıt ılgıt koşup giden, esip giden, savrulup giden insanlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira tahsin edilebilecek bir yer olması itibariyle leyali-i madude içinde kifafi nefs edebilecek kadar bir azık hazırlayıp oraya çıkıyordu. Orada kalıyordu. Belli günler ibadet ediyordu. Çıkıp orada tahannüste bulun diyelim, o tabiri kullanalım. Yani malum madut gecelerde kendini ibadete verme hali demekti bu. Oradan varlığı temaşa ediyordu. Hazreti Üstad da ağacın başında duruyor ama ağaçlara baktığından daha çok biliyorsunuz yıldızları konuşturan bir yıldızname diyor gökyüzü. Falan mevsimde işte Süreyya şöyle oluyor da kamer ondan sarkmış bir dal gibi oluyor filan. Bakıyoruz varlık, hadise ve eşyaları kurcalıyor sürekli. Onlarla içli dışlı yaşıyor. Yani hedefi belirlenmiş bir düşüncedir bu. Sistemli bir düşüncedir. Düşüncede hedef belirlenmemişse şayet düşünce olmaz o. Bir kısım kuruntular olur, bir kısım hülyalar olur. Ve onlarla insan bir yere varamaz. Çünkü disiplinli değildir. Yani ne mebdeyi bellidir, ne ortada, ne surası vardır, ne kübrası vardır ki neticesi olsun. Fakat o orada temelde kendisini disiplinli düşünceye bağladığından dolayı neye elini atsa ondan bir la ilahe illahu çıkıyor yani. Dolayısıyla hem kendi ruhani zevklerini alıyor ondan veya marifet adına besleniyor. Baktığı her şeyden bir arı gibi çiçeğe konmuş, bal özü almış, kovanına dönmüş, onu kendi vicdanı diyebilirsiniz. Bazen gökyüzüne bakar, bazen gökyüzüyle yer arasında münasebet kurar. Kur'an-ı Kerim zaten öyle yapmış. Bir bakıyorsun insan siması, bir bakıyorsunuz arz, bir bakıyorsun insan dili, konuşması, bir bakıyorsunuz semadaki yıldızlar. Efela yanzurune ilel ibli keyfe hulikat ve ilel semai keyfe rufat ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardi keyfe sutiyat. Oradan oraya, oradan oraya sıçrama demeyin buna. Yani elindeki tığıyla ipleri atıp atkısını örme, dantelasını örme demektir bu. Ve bunlar arasında gerçekten hilkatta ciddi bir münasebet var demektir. Münasebet olmayan bir şeyde siz o dantelayı öyle öremezsiniz. Yani varlık adeta bir kanevçe gibidir. Fakat o kanevçede siz tığınızı nerede oynatacaksınız ki tenasüp içinde bir dantela meydana getirebilirsiniz. İşte sistemli düşünen insan onu yapar. Yani o kanevçe üzerinde işlenmesi gerekli olan şeyi ona göre işler ve mükemmel baş döndüren bir dantel ortaya koyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmıştı. Açabilirsiniz onu. Yani Kur'an'da tefekküre çağıran ayetlerin hepsi o istikamettedir. Yine bildiğiniz ve geçen de bir münasebetle sorduğunuz gibi inne fi halqis semavati vel ard vaktilafil leyli vel nahar le ayatin lil albab diyor, ağlıyor. Ve o mevzuda ağlamamayı insan için kınanacak bir durum sayıyor. Ağlamayı da bahtiyarlık sayıyor. Yani o semaya bakan, o yere bakan ve bunlardan hiçbir şey anlamayan insan, bu demek ki o bedevinin anlayışına bile ulaşamamış henüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor, nereden bildin sen bu varlığın bir yaratıcısı olduğunu? Diyor ki, elbâretu tedullu alel ba'îri ve âsârul aktâmi tedullu alel mesîri fe semâun zâtu ebrâcin vel ardu zâtu ficâcin alâ tedullu alel alîmil habîri. Bir yerde diyor bir iz varsa bir gezen var demektir. Bir yerde bir deve tersi varsa deve geçmiş demektir. Şimdi gel bak şu sema burç burç diyor. Baş döndürücü bir güzelliği var. Arz vadi vadi. Bu arada bir tenasüp var. Bunlar her şeyi bilerek yaratan bir alim-i habire delalet etmiyor mu diyor. Bedevi söylüyor bunu. Ve ihtimal bu türlü noktalardan istidlalle Ebu Mansur-u Maturidi Hazretleri diyor ki hiçbir peygamber gelmese bile insan bu ilahi asara bakınca yine Recaizade Ekrem'in sözüne müracaat edebilirsiniz. Allah'ın varlığına ve birliğine delil istihsal ederek La ilahe illallah diyebilir. Ama mükellefiyet meselesine gelince onu keşfetmek mümkün değil. O peygamberlerin mesajına bağlı. Çünkü orada öyle incelikler, öyle ince espriler var ki onu ancak Allah bilir. Allah yapar ve Nebi de ona haber verir. Ne bileceksin sabah namazında 4 rekat namaz kılınacağını? Ve namaz dediğimiz şey ayakta durma, rükaya gitme, kalkma, kavme yapma, sonra secde yapma, sonra celse yapma, sonra secde yapma. Anlayamazsın ki bunları nasıl yapacaksın? Neden böyle yapacaksın? Hiçbir izah edemezsin bunları. Bize düşen bunlar taabbüdü demek filan diyoruz. Fakat her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Hikmet tali derecede bir yönüyle bu işlerin en önemli nakışlarından birisidir. Kim bilir belki de ruhaniler, melekler o meselenin hikmetini görüyor, o nakışını görüyorlardı. Ondan alkışlıyorlardı o meseleyi. Onun içinde sizin huduunuz, huşuunuz, haşyetiniz varsa onlar o nakışta çok önemli yerler işgal ederler. Ve melekler, ruhaniler ona bakıyorlarsa, ondan lezzet alıyorlarsa, sizin baldan, kaymaktan lezzet aldığınız gibi, kiramen katibin, sizin hafezeniz ve zat-ı uluhiyet kendine mahsus takdirleri, tebcilleri ona aitse şayet, işte onları sen, ben bilemeyiz yani. Allah bildirir, Nebi bize talim buyurur ve biz de ona göre yaparız. Ama bunun dışında işin temelindeki rükne esasiyi insan şöyle böyle evsafsız belki esmasını keşfedemeden bilebilir. Dolayısıyla bir yaratıcı var diyebilir. Şimdi onun da o birinci ve bir numaralı zatın da ondan sonra gelen onun iz düşümü sayabileceğimiz çağlara kendi mührünü vurmuş o büyük zatların da tabiatla münasebetler hep bu çerçevede olmuştur. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, hani herkese tabiatı öyle okumak, varlığı, eşyayı, hadiseleri öyle okumak mümkün olmayabilir. Avam avamca okur onu bizim gibi. Havas da ilim adamları da o meseleyi araştırma çerçevesinde okurlar. Daha derince okurlar, daha derince şeyler elde ederler. Onlarınki farklı olur. Varlığın içinde varlığı duyarak yaşama. Allah bizi bu tabiat içinde yarattı. O tabiattan sıyrılmamak lazım. O tabiatı bir kenara koymamak lazım, bırakmamak lazım. Tabiatın içinde yaratılmışız yani. Bir zeminde yaratılmışız ki biz ancak o zeminde büyüyebiliriz. Yani bizi götürse aya koysalar yaşayamayız orada. Böyle bir zeminde ancak yaşayabiliriz. Demek ki bizim varlığımızla eşya arasında bir münasebet var. Ve yine üstadın ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in yaptığı şeylerden bir tanesi de esas varlıkla insan arasındaki o münasebetleri insana duyurmadır. İnsanın varlıkla çelişir hale gelmesine meydan vermemektir. Dönen kainat dolaplarıyla insanın müsademe yaşamasına meydan vermeme demektir. O dolaplar arasında nasıl süzülüp gidecek, nasıl sıyrılacak işin içinde, nasıl onları kendi hesabına değerlendirecek, onları öğretmek için yani Kur'an-ı Kerim'in değişik yanları var. Yanlarından bir tanesi de bu. Bu teşrii emirler, o tekvini emirlerle münasebet içinde bulunmamız, uygun münasebet içinde, diyalog içinde bulunmamız, müsaademe yaşamamamız içindir. Yoksa içinde yaratıldığımız tabiatla müsaademe yaşarız. Ona rağmen bir şey olur. Ve nitekim çağımızda ekosistemin bozulması, tabiatın aleyhimize çevrilmesi ve bizim ondan uzaklaşmamız, ona yabancılaşmamız, onu tanımaz hale gelmemiz, onu farklı yorumlamamız gibi arızalar olmuştur ve bir dengesizliğe meydan verilmiştir. Yani bir de meselenin bu yanı var. Bütün bunların sağlam duyulması, hissedilmesi ve okunması Kur'an'ın doğru okunmasına, din-i mübin İslam'ın doğru anlaşılmasına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajının doğru yorumlanmasına bağlı. Bu doğrular eğer gerçekleştirilmezse insanın eğri büğrü yaşamadan kurtulması mümkün değil. Biz de onun hakkını veriyor, eğri büğrü yaşamaya devam ediyoruz. Eskiden büyük ölçüde şehirlerde bile herkesin bir bağ bahçesi vardı. Şöyle böyle tabiatla münasebet içindeydi. Hep onunla beraber yaşıyordu, tabiatı solukluyordu. Fakat uzaklaştık yani bu şehir hayatı, yani medeni hayat, Medine'den yani. Medeni hayat bizi uzaklaştırdı tabi yaşamadan. Onunla beraber değişik arızalar da oldu. Bu arızalardan bazıları fiziki yapımızla alakalı. Yani böyle diskler gibi, ayak kireçlenmeleri gibi filan. Çünkü tabiattan uzak yaşıyoruz. Ne bir yürüme var, ne bir merdiven çıkma var. Böyle çağın imkanlarını değerlendirerek kendimize rağmen yaşıyoruz. Kendimizi helak ediyoruz. Bir de duygu ve düşünce itibariyle varlığa karşı yabancılaşma var. Yani sanki o sadece böyle uzmanların işiymiş. Onlar gider çekirgenin hayatını bilmem incelerlermiş onlar, bize anlatırlarmış. O nazari bir bilgi olur yani. Leysel haberu kelmayene. Birinin haber vermesi nazari bilgidir. Bu haber veren Edison da olsa, Einstein da olsa, Kant da olsa, Descartes da olsa nazari bir bilgidir. Senin görmen, duyman mevzu çok farklı bir şeydir. Bir de onları kendi zaviyenden duyma mevzu vardır. Yani çekirge öter normal. Bülbüller de öterler. Ağaçların yaprakları hışırtı yapar. Bunları tabiat kendine göre ses veriyor şeklinde dinleme var. Bir de senin hususi halin, ruh haletine göre bunların değişik sesler çıkarması. Adeta orada bir enstrümandan, farklı enstrümanlardan çıkan sesler gibi onu duyma meselesi var. Kendi halinle irtibatlandırırsın çok defa. Mesela şimdi şöyle ötmeye başladılar bunlar. O anda bir ruh haleti yaşıyorsundur ki onu adeta seninle paylaşıyorlardır onlar. Yani bazen burada söylenen söz orada çıkan yazının denk gelmesi gibi öyle bir şey olur ki içinize inşirah salar ve siz oradan bir ipucu yakalarsınız. Elhamdülillah ya Rabbi dersiniz. Size bahsetmiştim, basit bir şey yani aklımda hayatımda çok tesir olduğu için yadırgamasını bir de bahsetmemde. Bu üstadın izzet ve azamet ister ki esbab perdedar edesi kudret ol aklın nazarında, tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakkiden. Ben bunu izah ediyordum. Şimdi çok kere aklıma geliyordu böyle. Umuru hasise ile kudretin açıktan aşağı mübaşeret etmemesi. Yani her davranışımızı Allah yaratıyor. Senin temayüllerine göre. Senin değişik durumlar, pozisyonlar karşısında eğilimini, meylini ortaya koymana göre Allah bir şey yaratıyor. Sen meylini, eğilimini ortaya korsun da o yaratmayabilir onu. Fakat yaratacakları şeyleri hususuyla Maturidi akidesi açısından senin meyillerine göre yaratıyor. Yaratan Allah'tır. Yani şu gözün açılıp kapanması, onun sulanması, diğer şeyler. Ben orada misal verirken dedim ki, yani şimdi bir hayvanın efali hayvaniyesini de, yani yemesi, içmesi, itraatı, bunlar Allah'ın yaratmasıyladır filan dedim. Şimdi o izzet ve azamet istiyor ki esbab perdedarda kudret olsun aklın nazarında. Allah Celle Celaluhu o hayvanın değişik uzuvlarını bunlara vesile yapmış dedim. Fakat misali yerden seçmemişim. Mesela gözün açılıp kapanması, gözün sulanması, irisin şöyle olması böyle olması diyebilirdim ben bunu. Yani daha nazik, daha kibar, daha ince ve en azından zat-ı uluhiyeti anlatma adına seçilmiş iyi bir misal olabilirdi. Fakat hayvanın kuyruğunu kaldırması filan dedim. Nereden çıktığı belli olmayan bir dana burnu böyle hemen vız etti, başımda bir daire çizdi. Tırnakların ikisini üst dudağıma, ikisini de alt dudağıma geçirdi böyle. Ben o anda terkan içinde kaldım. Yani mananın ağırlığının altında ezildim. Elimle tuttum, attım. Başladığım mevzuyu devam ettiriyorum. Yine aynı stilde devam ettiriyorum. Attım gitti o bir yere. Nasıl geldi bir daha başımda, bir daha dolaştı, bir daha böyle tuttu. Hemen anında anladım. Bana diyor ki, sen bir meseleyi misallendirirken dahi zat-ı ruhiyete ait meseleleri mukaddes bir kısım tablolarla münezzeh, şeffaf, temiz, nezih ve zat-ı uluhiyete yakışır şeyle anlat diyor. Açıktan açık. Şimdi tabiatın içindesin. Hiç unutamam ben bu vakayı. Rastlantıya vermek mümkün değildir yani. Niye benim dudaklarım tutuyor? Gözüm olabilirdi, kulağım olabilirdi. Bir yere yapışabilirdi. Fakat iki dudağımı birbirine bağladı. Çivirledi adeta. Haddini bil, küstahça konuşma dedi bana. O zat-ı uluhiyet. Hiç unutmam. Hatem Hoca ağzı şeker şerbet yesin. Beni Edirne'de pencerede yatıyordum. Geldi kaldırdı. Ziyaret etmeye gelmişti Edirne'ye. Orada bir şey oldu. Ben Hazreti Muhammed dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. O beni biliyor eskiden. Tekkiye beraber devam etmişiz. Hatta ilk Risale dersine beraber gittik ondan. El ele bir arkadaşlığımız var. Ben böyle Hazreti Muhammed dedim. Bu kadarlıkla iktifa ettim. Böyle baktı baktı. Aynı yaşta insanlarız. Küstah dedi. Sen ne olmuşsun dedi öyle. O senin babanın oğlu mu? Sarsıldım. Sert bir fren yemiş gibi. Sonra hiçbir şey demedim. İçimden Allah senden razı olsun dedim. Gerçekten ben küstahlaşmışım. Ona öyle hitap edilmez. Şimdi o bir insan. Efendimiz bizim. Fakat zat-ı uluhiyet onunla alakalı bir şeyi ele alırken bence belki 50 defa gül yağıyla onu bilmem ne yapmak lazım. Işıkla bezemek lazım. Misali öyle vermek lazım. Öyle anlatmak lazım. Şimdi tabiatın içinde olma şeylere esas şuradan bir çıkış yaptık. Dedik ki insanın değişik ruh aletleri, konuştuğu şeyler, anlattığı şeyler o alemde tabiat senfonisi içinde birdenbire sizin seslendirdiğiniz şeyle o ses bir uyum içine girer yani. Çok şey alırsınız oradan. Adeta bir koronun bir parçası siz olursunuz. Bir enstrüman siz olursunuz. Bir enstrüman da başkası olur. Ama bizi tabiattan edenler, tabiatı bize yabancılaştıranlar, onu duymaz, onu yorumlayamaz hale getirenler, bizi öyle geniş bir senfoni dinlemeden de mahrum ettiler. Biz o senfonide kendi içimizin heyecanlarını duyuyorduk. Zat-ı uluhiyette ait esrarı dinliyorduk. Belki daha doğrusu zat-ı rububiyete ait esrarı dinliyorduk. Nameleri dinliyorduk. Ettiler ve bize çok kötü şey ettiler. Allahümme eskina min havdi nebiyike ke'sen la nezme ve ba'dehu ebeda ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم.